Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 194. ayet-i kerime ile iki haftadır diyelim üzerinde durduğumuz Ali İmran suresinin sonlarındaki ayet-i kerime, dua ayet-i kerimeleri nihayete eriyor. Bir sabah Bilal radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e sabah namazının vaktini haber vermek üzere gittiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ağlamış olduğunu, gözlerinin gözyaşlarının aktığını görüyor. Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde niçin ağlıyorsun diyor. Bu gece diyor üzerime öyle ayetler indirildi ki onları okuyup da üzerlerinde düşünmeden geçenin vay haline diyor. Ve ona inne fi halqis semavati vel ard ile başlayan bu ayetleri surenin sonuna kadar okuyor. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadislerde belirtildiğine göre geceleyin uyandığı vakit gözlerinden uykunun gitmesi için gözlerini ovuşturur, abdestini alır ve bu ayet-i kerimeleri okurdu. Çünkü gecenin sükuneti ve göklerle yerin yaratılmasındaki alametler gece vaktinde insan için daha açık seçik bir şekilde anlaşılır, görülür, belli olur ve insanın tefekkür kabiliyet ve imkanı o saatlerde daha açık ve daha vazıhtır, nettir. Dolayısıyla İslam alimleri demişler ki Müslüman için geceleyin uyandığı vakit abdest alıp teheccüdünü kılacak olursa bu ayet-i kerimeleri teheccüdünde okuması en güzelidir. Böylelikle hem Peygamber Efendimizin uyandıktan sonra bu ayet-i kerimeleri okuma sünnetini yerine getirmiş olur. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymuş olur. Hem de teheccüd namazında Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde ki her tarafı, her bir ayeti tefekkürü gerektiriyor. Özellikle tefekkürü, zikri, duayı, Allah'a yalvarıp yakarmayı ihtiva eden bu ayet-i kerimeleri de hatırına getirmiş olur. İşte bu birbiri ardı arkasına beş defa Rabbimiz diye yapılan bu duadan sonra Cenab-ı Rabbül Alemin bakın nasıl karşılık veriyor. Festecabe. Buradaki fe, Arapçadaki tabiriyle takibiyedir. Yani bir işin hemen akabinde meydana geldiğini belirtmek için cümlenin veya ismin veya fiilin başına daha doğrusu getirilen bir harftir. O mümin kullar, Allah'ın o tefekkür eden, ibadet eden, dua edip yalvaran kulları bu dualarını yaptıktan hemen sonra, o demek buradaki fe, hemen akabinde Rableri onların dualarını kabul ederek şu karşılığı verdi, şu cevabı verdi. Rableri hemen onların dualarına şöylece cevap verdi. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Rableri onlar daha dualarını bitirir bitirmez adeta onların dualarına şu cevabı verdi diyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Dedi ki orada Rabbimiz bizi iyilerle beraber canımızı al. Kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Resullerine vaat ettiğini bize ver. Ve buna benzer ne istedikse Cenab-ı Allah hemen karşılığını veriyor. Cevap veriyor, icabet ediyor duamıza. Ne büyük bir şereftir o dua demek ki. Dua makamı çok şerefli bir makam demek ki. Alemlerin Rabbine sesleniyorsun. Arkasından sen işitsen de işitmesen de, fark etsen de etmesen de. Ama inanman gereken bir hadise var. Sen dua ettiğin vakit Rabbin senin duana icabet eder. Eğer duan kabul edilebilecek evsaftaysa, senin duanı kabul ettiğini söyler. Eğer şu veya bu sebepten dolayı senin duanın kabul olunmaz liyakatinde değilsen, duanı yüzüne geri çeviriyorum der. Cenab-ı Allah ikinci gruptan eylemesin inşallah. Bizleri duaları makbul kullarından eylesin. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Kulun en büyük derdi bu. Ben amel ediyorum. Rabbim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dinime göre yaşamaya gayret ediyorum. Rabbimin rızasını kazanmaya çalışıyorum. Ya benim bu yaptıklarımın hepsi boşa giderse ben ne yapacağım? Çünkü bizim bütün dayanağımız, bizimle alakalı, bizde başlayan ve bizde biten, bütün dayanağımız, mesnedimiz, iyi ve salih olduğunu kabul ettiğimiz amellerimizdir. Bu, güvenebileceğimiz, bel bağlayacağımız, bizimle alakalı tek varlık olan bunlar da eğer, elimizden giderse, biz de yaparız. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin evvela, bizim bu endişemizi, ne yapıyor? Rahatlatıyor. Bu konuda bizleri rahatlatıyor. Ben sizden amelde bulunan hiçbir amel edenin, amel edicinin işini erkek ya da dişi olsun boşa çıkarmam. Bu da Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın lütfudur. Bize endişelenmeyin. Telaş etmeyin. Tasalanmayın. Amellerinizi sizden, aranızdan layıkı veçhiyle kabul edilebilecek şekilde amelde bulunan hiçbirinizin amelini erkek yahut dişi olsun boşa çıkarmayacağım. Zayi etmeyeceğim. Bu da apayrı bir müjde. Apayrı bir lütuf. Allah'ın apayrı bir lütfu. Kabul edilebilecek evsafta bir amelimiz var mı bilemiyoruz. Fakat Cenab-ı Allah'tan niyazımız eksikliklerini nazar itibara almayarak. Eksiklikleriyle değil de en mükemmel şekliyle ifa edilmişçesine amellerimizi kabul buyurmasını. Ve bizlere amellerimizle değil, lütfuyla, rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ederiz. Erkek yahut dişi olsun, sizden amel eden hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Niçin? Ba'dukum min ba'd. Sizin her bir kısmınız, bir kısmınızdandır. Yani siz birbirinizdensiniz. Geçmişinizle, geleceğinizle siz birbirinizdensiniz. İşte ümmet şuuru budur. Ümmet şuuru budur. Ben tarihin hangi noktasında bulunursa bulunsun, dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun, adı, dili, kanı, rengi vesairesi, tabiyeti, yeri yurdu ne olursa olsun, benim gibi inanıyor, benim gibi amel ediyorsa bendendir. Benden veya ondan ölçüleri günümüzde çok allak bullak edildi. Çok allak bullak. Bir mevzu, yani günlük mevzular vesilesiyle işte bakınız işte Hrant Dink öldürüldü, herkes Ermeni oldu. Böyle söylendi. Güzel. Bir haftada işte 15 erimiz şehit oldu. Kimse Türk olmadı falan. Öyle abuk sabuk ifadeler. Dedim İslam ümmeti bu hale parçalanarak geldi. Bu halden kurtulması, parçalanan haline tekrar yeniden sahiplenmesi ve yeniden dönmesiyle mümkündür. Bunlar bizleri o kadar bölüp parçaladılar ki, duygu dünyamızı bile böldüler, parçaladılar. Şu kadar yıldır Irak'ta, yarım asra yakındır Filistin'de, 300 küsur yıldır Filipinler'de, Çeçenistan'da, Bostan'da, bir zamanlar Fransızlar Cezayir'de 1,5 milyon Müslüman katletmişlerdi. Ve hala Müslüman kanı akıtılıp duruyor. Bunların bizim duygu dünyamızda hiç yerleri yok dedim. Bu mudur ümmet? Müslüman olmak bu mudur? Hay hay. Vallahi bir baba olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak, zulmen öldürülen, zulmen akıtılan her bir damla kan dolayısıyla elbette hepimizin içi parçalanıyor. Fakat bunun bölgesel olması, duygularımızın bile coğrafi sınırlarla mahdut kılınması kadar bizim için kötü bir hadise yoktur. Hatta insanlık için bile bu böyledir. İnsan dediğin dünyanın neresinde olursa olsun, zulmen akıtılan bir damla kana bile karşı çıkar, tepki gösterir. Ondan rahatsız olur. Zulmen çiğnenen bir kişinin namusu bile onu acılara gark eder. Zulmen, her bir zulüm, yeryüzündeki her bir zulüm, adalete indirilen bir darbedir. Bizler, üstelik şunları da söylemek istedim, söylemeye çalıştım. Sakın ha, kuklayı seyrederken kuklacıyı gözünüzden kaçırmayın. İşte gaflet budur. Olan biten oynanan sahnede birkaç kuklanın bir şekilde çarpıştırılmasıdır. O kuklacının elini kırmadığınız sürece, o kuklacıyı devre dışı bırakmadığınız sürece, bugün bu oyun biter, yarın bir başkası sergilenir. Ama bu oyunları tezgahlayan güçlerin farkında olmanız lazım. Yoksa bataklık kurumadıkça sivrisineklerle savaşmanın manası yok. İşte bunun esası İslam ümmetidir. Bir ümmet düşünün ki coğrafyasının bir ucu Hindistan'da, Hint Okyanusu'nda, bir ucu Atlas Okyanusu'nda. Güneyi aynı şekilde Hint Okyanuslarına kadar, Kızıldeniz'in tamamı, Akdeniz'in tamamı, Karadeniz'in tamamını, Hazar Denizi'nin tamamını, yeryüzünün her bakımdan en verimli, yeraltı yerüstü zenginlikleri en yoğun bir coğrafyada 1 milyara yakın insan Ve bunlar tek vücut olmuş. Amerika'nın hangi projesi tutar? Avrupa Birliği'nin hangi projesi tutar? İşte kuklacılar, kuklacılar ümmetin bu hale gelmesini istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimeden hareketle söylemek istediğimiz, getirdiği ümmet anlayışı sadece günlük veya fiilen yaşanmakta olan zamanın anlayışı da değildir. Yaşanmakta olan zaman köksüz bir anlayış değildir. Tarihi beşeriyetin başlangıcına kadar uzanan ve kıyamete kadar da devam edecek bir geleceği bulunan ve hali hazırda sorumluluklarıyla ortada olan bir İslam ümmet şuurunun ortaya çıkması icap ediyor. Biz ümmet olarak nasıl ki alemlerin Rabbi Allah olduğuna iman ediyorsak, alemlerin Rabbinin Allah olduğuna iman eden, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, demiş ve diyecek olan, herkes bendendir ve ben ondanım şuurunu kalbimizin derinliklerinde, hücrelerimizin her zerresinde hissedip hayatımıza da, söylemlerimize, fiiliyatımıza, amelimize de yansıttığımız takdirde o zaman küfrün kıyameti başına kopar. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'in ibarelerini basit ve sıradan kelimeler olarak haşa görüp geçemeyiz. Bunlar üzerinde derinlemesine düşünmesini bilmeliyiz. Ba'dukum min ba'd diyor. Bakınız, 14 asır önce inmiş olan bu ayet-i kerime ashab-ı kirama sesleniyordu. Şu anda bize sesleniyor. Yani diyor ki 14 asır önce gelmiş olan ashab-ı kiram da, sen de bu şekilde bana dua ettiğiniz sürece, bu şekilde bana iman ettiğiniz sürece, bu şekilde benim Resulümle gönderdiğim daveti kabul ettiğiniz ve bu davete iman ettiğiniz sürece onlar sizdendir, siz de onlardansınız. Ve kıyamete kadar sizinle aynı yolu izleyecek olanlar da sizdendir ve siz onlardansınız. Ashab-ı kiramdan önce de aynı çizgiyi takip etmiş olanlar da sizdendir ve siz de onlardansınız. Var mı tarih çapında böyle müstesna bir ümmet? Olabilir mi? Mümkün değil. İşte İslam ümmeti budur. Bu ümmetin inancıyla, ameliyle, ahlakıyla, üzüntüleriyle, sevinçleriyle, her şeyiyle bir ve beraber ve birlikte olma şuurunu ortaya koyabilmek ve yaşayabilmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam dışa karşı bunu şöyle ifade ediyor. وَهُمْ يَدُنْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ diyor. Ve o müminler kendilerinin dışındakilere karşı tek bir eldirler diyor. Yedun, bir el. Ve o, onların hepsi bir eldirler diyor. Ama ne yaptı kefere bizi? Paramparça etti. Sen Mısır'sın dedi, sen Suriye'sin dedi, sen Irak'sın dedi, sen Küveyt'sin dedi, sen Bahreyn'sin dedi, sen Suud'sun dedi, sen Yemen'sin dedi, sen Sudan'sın dedi, Cezayir'sin bilmem nesin, aman yarabbim. 50 küsur İslam adına devlet. Her birisinde de İslam ayrı şekilde, Müslümanlar ayrı bir şekilde zulme maruz. Aman yarabbim. İsimlendirmeye gelince İslam devleti İslam'a mahsup, uygulamaya gelince İslam ve Müslümanlar mağdur. Bu da bizim ümmet olarak kendimize sahip olamayışımızın neticesidir. Duygularımız gibi de dediğimiz gibi parsellendi. Belli hudutlar çerçevesinde bir duygu dünyası çizildi. Oysa en sınır tanımayan dünya duygu dünyasıdır. Nasıl sınırlandı? Bizim bu sınırlar içerisinde olan biten üzücü hadiselere gerektiğinde İslami muhtevasından da uzaklaştırarak ama İslam adına üzülüyoruz. İslam noktayı nazarından üzülmemiz gereken, dertlenmemiz gereken, tasalanmamız gereken bunun dışındaki hiçbir mesele de hatırımıza gelmiyor. İşte burada biz birbirimizden olmuyoruz. Evet. Birbirimizden olmuyoruz o zaman. Acı da olsa böyle. O halde birbirimizden oluşumuzu bir vakaya dönüştürmemiz lazım. Ve bu vakayı herkes ve bu kendi ruh dünyasında, kendi kalbinde, kendi inanç aleminde evvela şekillendirmelidir. Ben bir dava Arap davası olduğu için, bir dava Türk davası olduğu için, bir dava Kürt davası olduğu için, bir dava şu davası olduğu için, bir dava öbür davası olduğu için ilgilenmiyorum hiçbir davayla diyebiliyor muyuz? Ben İslam'ın davası olan her şeyle de yakınımda olsun, uzağımda olsun o benim davamdır. O benim meselemdir. Başkaları ne şekilde ilgilenirse ilgilensin, hangi keyfiyette ilgilenirse ilgilensin, kendileri o davayı nasıl şekillendirirse şekillendirsin, beni hiç ilgilendirmez. Ben de Müslüman olarak bu davayı böyle ele alıyorum, benim için bu davanın keyfiyeti budur, bu davanın mahiyeti budur deyip, Kur'ani, İslami, nebevi esaslarına oturtarak her bir meseleye sahip çıkmasını bildiğimiz zaman, bunu fikir dünyamıza, konuşmalarımıza, söylemlerimize, amellerimize, eylemlerimize yansıtabildiğimiz zaman o zaman birbirimizden olmak şerefini elde ederiz. Bakınız, dedim ki başta duanızın kabul edilebilecek niteliği taşıması halinde Cenab-ı Allah bizlere, Rableri onlara böyle seslendi. Çünkü siz birbirinizdensiniz dedi. Peki ya biz birbirimizden değilsek ne yapacağız? Ne diyoruz? Şuyumuzu buyumuzu muzaffer et. Nedir bu senin şuyun buyun kardeşim? İslam'ın mıdır? İslam ümmetin midir? Ne için istiyorsun onu? Bu durumda böyle bir duaya icabet edilir mi dersiniz? Onun için bu dediğim gibi yalnız yerel olarak sadece üzerinde yaşadığımız coğrafya ve coğrafyadaki hakim kılınmak istenen Müslümanlara da yaygınlaştırılmak istenen son derece daraltılmış İslam'ın ümmet anlayışıyla alakası olmayan düşüncelerden bahsetmiyorum. Dünyanın İslam dünyasının genelinde böyle maalesef. Oldukça ya coğrafyaya bağlı mahalli düşünceler ya kana bağlı mahalli düşünceler, beşeriyle sınırlı düşünceler veyahut da ideolojilerle sınırlı düşüncelerin zebunu olmuş bu İslam ümmeti denilen ümmet. Rabbimizin rahmetiyle esirgedikleri elbette bu düşüncelere zebun olmaktan, bu sınırlı daraltılmış düşüncelere zebun olmaktan kurtulmuştur. Fakat bu kadarı demek ki ümmetin kurtuluşu için yeterli değildir. Bu doğru ve sahih anlayışın ümmetin tümüne şamil olması icap ediyor. İslam coğrafyanın tamamında, coğrafyasının tamamında yayılması icap ediyor. İslam içerisinde gibi görülen daraltıcı ve bölücü anlayışlara bile yer olmamalı. Faraza, İmam Ebu Hanife'nin veya İmam Şafii'nin, uç örnek veriyorum ki olmaz ya, anlayışı eğer Müslümanları birbirlerinden bölecek noktaya gelirse, orada ne İmam Şafii bulunur, ne İmam Ebu Hanife bulunur. Ama İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife adına İslam'a karşı cinayet işleyen insanlar bulunur. Çünkü haşa ne İmam Ebu Hanife, ne İmam Şafii ve ne de benzeri herhangi bir İslam alimi mümkün değil, zihninin en ufak zerresi köşesinden bile ümmeti bölecek herhangi bir anlayış veya bir kanaat geliştirmeyi düşünmüş olmaları mümkün değil, kesinlikle düşünülemez. O halde oraya getirildiği zaman bu iş İslam'a karşı cinayet olur. Onların haşa cinayeti değildir. Onlar adına cinayet işleyenlerin cinayetidir. Buna dikkat edelim. Ümmeti bölmekle, ümmet anlayışını zedelemekle, ümmetin o kuşatıcı ve bütünleştirici, o müstesna hamurunu parçalamakla uzaktan yakından alakası olan en ufak bir söylemin, en ufak bir düşüncenin bizim aramızda hayat bulmaması icap ediyor. Her neye sahip çıkarsak, dert olsun, sevinç olsun, tasa olsun, problem olsun, ne olursa olsun, İslam adına ve İslam'ın getirdiği çözümleri, söylemleri araştırarak, bularak, tespit ederek sahip çıkmak zorunda. Birileri gündemde tutuyor diye biz de tutulduğu şekliyle İslam adına o gündemlere sahip çıkamayız. Bizim her konuda elbette söyleyecek bir sözümüz vardır ama her konuda söylediğimiz her şeyin, İslam adına konuşacağımız her şeyin ümmetin birliğini güçlendirecek, koruyacak, muhafaza edecek, ilerletecek ve İslam'ın anlayışını yansıtacak bir hüviyette olmak zorundadır. Başka türlü bizim dualarımıza icabet olmaz. Biz birbirimizden olmuş olmayız. Evet, birbirinizdensiniz. Kiminiz kiminizdensiniz ifadesinin, buyruğunun kısaca bize günümüz olaylarının da etkisiyle ilham etmesi gereken, zihnimizde, ruhumuzda, dünyamızda şekillendirmesi ve canlanması gereken manalardan birisi bu. İşte ayetin devamı zaten bunu teyit ediyor. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Sadece günümüzde Müslüman olarak İslam adına insanlar sıkıntı çekmiyor ki. Geçmişte de bu böyle oldu. İşte buyurun örnekler. Ve az önce söyledim ya, dinin şekillendirdiği ve kıyamete kadar, tarihin başlangıcından kıyamete kadar devam edecek olan ümmet anlayışı, bakın, coğrafyaya bağlı değil, insanlara bağlı değil, ırka bağlı değil, daraltıcı hiçbir anlayışa bağlı değil. Sadece Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın şekillendirdiği inancın sınırlarına bağlı. Başka hiçbir sınır yok. Ve başka hiçbir sınır makbul değildir. Ne bu sınırı da tanımayan, hümanist insanı ilahlaştıran düşünce, ne de bunu daraltan diğer beşeri düşünceler. Hiçbirisi Kur'an'ın ve İslam'ın kabul ettiği düşünceler, anlayışlar, ideolojiler değildir. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا. O hicret edenler, niçin ettiler? İnançları için. Mekke coğrafyasını beğenmedikleri için değil. Medine'nin hurmalarına aşık oldukları için değil. Efendim, Mekke'nin daracık yolları var. Medine önü geniş. Şu daracık yollardan, dağlardan, bilmem nelerden usandık, sıkıldık dedikleri için değil. Hatta en çok sevdikleri yer Mekke olduğu halde hicret ettiler. Ve şüphesiz onu en çok seven insan olan o yüce Resul de davası için oradan hicret etti. Hicret ettiği zaman yüzünü Mekke'ye geri dönüyor ve diyor ki, Allah'a yemin ederim, yeryüzünde Allah'ın en sevdiği yer sensin. Benim de en sevdiğim yer sensin. Senin insanların beni buradan çıkarmamış olsalardı, kendiliğimden çıkacak değildim diyor. İşte ümmet anlayışı budur. Din için yaşamak budur. Allah için yaşamak budur. o sevgili Mekke'yi, o yüce Resul, en sevdiği yer olan o Mekke'yi, dini için, Rabbinin risaletinin gereklerini yerine getirmek için terk ediveriyor. Oysa orada doğdu, çocukluğu orada geçti, peygamberliğe orada muhatap oldu, ashab-ı kiramını orada yetiştirdi. Ve zamanı geldi Rabbi için, çünkü o Rabbi için yaşıyordu. Ashab-ı kiram çünkü Rableri için yaşıyorlardı. Mekke'yi imar etmek veya kalkındırmak için değil mesela. Medine'ye de Medine'yi kalkındırmak veya Medine'de daha çok para kazanmak için değil. Malum hepinizin bildiği Buhari'deki ilk hadis, İnnemel amalu bin niyet hadisinde çok çarpıcı örnekler veriliyor. Hicret hadisidir o. Ameller niyetlerledir. O hadisi de bu vesileyle zikredelim. Çünkü gerçekten insanın İslam'ı ne için yaşaması gerektiğini ortaya koyması açısından çok önemli. Ve hicret en büyük salih amellerin başında yer alır. Çok büyük bir amel. Vallahi başında yer alır. Düşünün bir defa. Yerinizi, yurdunuzu, ticaretinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bir anda Allah'a emanet edip bırakıp gideceksiniz. Çocuğunuz öldürülebilir. Hanımınız her türlü felakete maruz bırakılabilir. Malınız talan edilebilir. Her şey olabilir. Ama sizin için dininiz yaşamak önemli. Dininizin gereğini yerine getirmek önemli. Bunun için dininizi yaşayamadığınız için, bunaldığınız için dini yaşatmadıklarından ötürü ve bırakıp gidiyorsunuz. Basit bir şey değildir bu. Kolay bir şey değildir bu. İşte diyor ki orada, ameller niyetlere göredir. Her kim Allah ve Resulü için hicret etmişse, hicreti Allah ve Resulü içindir. Her kim bir dünyalık elde etmek için yahut bir kadını nikahlamak için hicret etmişse, o da ne için hicret etmişse hicreti onun içindir. Yani Allah'ın ona verecek bir şeyi yoktur. Çünkü Allah için hicret etmedi. İşte Allah için hicret edenler, yurtlarından çıkartılanlar, İslam adına Müslüman olduğunuz için ne kadar bir yerlerden çıkartılıyor veya uzak tutuluyorsanız o oranda inşallah bu ayet-i kerimeden payınız vardır. Ve uzu fi sebili, ve benim yolumda eziyet görenler. Sözlü eziyet, fiili eziyet, işkence, her türlü rahatsızlık, taciz, hepsi buna dahil. Çünkü kan genel bir isim. Ama İslam dolayısıyla eziyet olacak. Benim yolumda İslam'ı yaşadığın için eziyet görüyoruz. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. En ufak bir İslami emaren dolayısıyla kamu alanları devreye giriyor. Kamusal alanlar devreye giriyor. Bunlar doğrudan doğruya İslam'a eziyettir. O şahıslarla veya belli şahıslarla hiç alakası yoktur. Biz de belli şahıslar rahatsız edildiği için bu işe gönderme yapmıyoruz. Doğrudan doğruya İslam'a tahammülsüzlüğün bir neticesidir. Ve biz sadece ondan dolayı tepki gösteriyoruz. Ve başka, ve katelu ve kutilu. Ve bir de benim yolumda savaşan ve öldürülenler. Var ya işte onların leukeffiranne. Tekid ediyor. İki tane tekid var. Lam, ki burada aynı zamanda yemin manasını taşıyor. Yemin olsun. Örteceğim. Muhakkak örteceğim. Seyyianhum seyyiatihim. Onların günahlarını. Küçük büyük bütün günahlarını örteceğim. Ve başka ve le udkhilennahum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Ve şüphesiz yemin olsun onları altından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Evet. Derler ya, cehennem boşuna değildir, cennet de bedava değildir. Bedeli var. İslam'ı yaşamakta direndiğiniz vakit, bedel ödeme zamanı geldiği vakitte, bedeli seçmek ile İslam'ı seçmek arasında tercih gerektiği vakit, İslam'ı yaşamayı ve bedel ödemeyi tercih edersen, bu vaatlere hiç şüphesiz muhatap olursun. Nedir bu? Sevaben min indillah. Allah'tan verilmiş bir mükafat olarak bunlar olacak diyor. Vallahu indehu husnus sevab. Ve Allah yanında güzel mükafat bulunandır. Güzel mükafat Allah'ın yanındadır. Kimin mükafatını ümit ediyorsanız, kimin cezasından korkuyorsanız, hayatınızı onun istediği gibi tanzim ediniz. Bu budur. Yeryüzü tağutlarının zulümleri var, hapsi tağutlarının önceleri var, ölümleri var. Ama cennetleri ve cehennemleri yok. O halde cenneti ve cehennemi olan için onun istediği hayata göre kendinizi tanzim edin. Hayatınızı onun istediği gibi düzenleyin. Çünkü alemlerin Rabbinin cenneti var, cehennemi var. Cehenneminden korunmak için, cennetine ulaşabilmek için lütfu keremiyle onun istediği gibi yaşayın. Mesele burada düğümleniyor. İslam hem kolay ve sadedir, hem de günümüz hayatının, daha doğrusu cahiliye hayatının ve cahili ideolojilerin karmaşıklığı dolayısıyla İslam'ın da bu karmaşık konularla alakalı tek tek duruşunu, anlayışını, inancını, kanaatini bilip anlamamızı da gerektiriyor. Cahili hayatın ne kadar etkisinde isek veya etkisine muhatap isek veya cahiliye ile ne kadar bir şekilde alışveriş içerisinde bulunuyorsak, o kadar İslam'ın o konularda neler söylediğini, neler getirdiğini, neleri belirlediğini bilmemiz icap ediyor. Söz gelimi, dağın başında hayatı efendim birkaç koyun otlatmaktan ibaret olan bir insanın cahiliye ile bu manada çok fazla bir şeyi yoktur. Belki bu adamın bütün cahiliye ile bütün ilişkisi bir nüfus kaydı, bir efendime söyleyeyim ilk mektep okuması vesaireden ibarettir. Ondan sonra bitiyor. Onun bu kadarını bilmesi cahiliyenin hükmünü nedir ne değildir yeterlidir. Geri kalan namazını kılacak, helala harama riayet edecek, işte koyunları zekat verecek, sayıya ulaşırsa koyunlarını verecek veya ücretini alacak, işte vazifesini yapacak, bitecek. Bu mu kudur? Ama bir de bir insan düşünün, benim gibi, sizin gibi. Ha? Cahiliyeyle her yerden muhatabız. İster esnaf olalım, ister memur olalım, ister tüccar olalım. Ne kadar muhatapsan o oranda. Bir de fikri ve ideolojik bakımdan da cahiliyenin bombardımanıyla karşı karşıyayız. Bütün bu hususlarda hayatımıza cahiliyenin müdahil olduğu her alanda, gerek fiili gerek fikri ve ahlaki hayatımızda, her alanda cahiliyenin hükmünü çok iyi bilmeli ve bu hükümlere göre ilişkilerimizi şekillendirmesini bilmeliyiz. Aksi takdirde cahiliye bizi içine alır, götürür, yutar ve farkında olmayız. Cahiliye ile ilgili İslam'ın ahkamını bilmek bizim cahiliye karşı en büyük koruyucu unsurlarımızdandır. Rabbimizin himayesinden sonra. Dolayısıyla cehennemden korunmak, cennete gidebilmek için İslam'ı yaşamak ve cahiliyenin istediği bir anlayış ve hayat tarzından uzak durmak vazgeçilmez esaslardan birisidir. Son olarak iki ayet-i kerimeyi daha kısaca ele alalım ve bugünkü dersimiz burada nihayete ersin. Günümüzle de çok yakından alakası olan ayet-i kerimeler bunlar. La yagurranneke tekallubu allazine keferu fil bilad. Meta'un qalilun thumma ve'vahum cehennem. Ve bi'sel mihad. Kafirlerin ülkelerde diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın. Bu azıcık bir metadır. Sonra onların barınacakları yer, varacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü bir döşektir. Ne kötü bir yataktır. Yani diyor ki faraza Cenab-ı Allah, diyelim ki bütün dünya hayatı kıyamete kadar onların diyar diyar dolaşıp üstünlüklerini şımarıkça sahneleyecekleri zalimlikleriyle, gaddarlıklarıyla dolup gitsin. Bu bile azıcık bir yararlanma süresidir. Öyle. Sonu nihayeti buna göre bütün dünyanın ömrünün nispeti nedir ki? Hatta bütün kainatın sınırlı olan ömrünün nispeti nedir ki? Kaldı ki bu kadar da uzun sürmez. Çünkü küfürleriyle beraber bir de zalimdir çağdaş cahiliye. Adaleti yoktur. Çifte standartlıdır. Kendisinden olana uyguladığı ile kendisinden olmayana uyguladığı farklıdır. Bir yazarının ifade ettiği gibi benden başkası cehennemdir diyor. Ne demek yani? Cehenneme gönder gitsin. Benden başkası her türlü zulme layıktır. Her türlü kötü muameleye layıktır. Böyle düşünen bir cahiliye veya bir ideoloji veya bir zihniyet ne kadar dünya düzeni olmaya elverişli olabilir ki? Temelinde adalet yok. Temelinde zulüm var. Dünyanın her tarafından gerekirse milyonlarca insanı katlederek, namuslarına taarruz ederek, zindanlarda çürüterek, en aşağılatıcı işkenceleri uygulayacak da olsa, onların zenginlik kaynaklarını kendisine ve kendisi gibi bir avuç insana taşıyacak, bir taraftan Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlayacak, öbür taraftan Amerika'nın hayat standardının en azından mevcut sınırı muhafaza edilecek. Bunun için her türlü zulüm reva görülecek. Böyle bir zulüm, böyle bir düzen sizce uzun ömürlü olabilir mi? Her türlü gücü elinde bile olsa zulmü onu içinden kemirip çökertecektir. Onun için Cenab-ı Allah diyor, aldanmayın. O kafirlerin yeryüzünde ülkeler dolaşıp gezmeleri, istedikleri gibi tahakküm etmeleri, diledikleri şekilde terör estirmeleri, buna karşılık kendi menfaatlerine aykırı gördükleri en ufak bir şeyi terör diye damgalayarak en ağır bir şekilde cezalandırmaya kalkışmaları, İslam'a ve Müslümanlara bir nefes alma hakkı dahi tanımamaları sizi üzmesin diyor. Aldatmasın, bu böyle gitmez diyor yani. Nitekim böyle gitmedi. Bu ayet-i kerime Yüce Resul'e nazil olduğundan 30-40 sene sonra Pers İmparatorluğu yerle bir oldu. Bizans İmparatorluğu'nun yarısı o zamanın yarısından fazlası İslam topraklarının hakimiyetine girdi. bu ayet-i kerimenin nüzulünden 30-40 sene gibi bir zaman zarfında. Şu anda küfür yine bir zamanların Bizans'ı ve bir zamanların Pers İmparatorluğu gibi diyar diyar gururla, gurura kapılmış haliyle çalım atarak gezip durmaktadır. Dünyanın hakimi benim diyor. Var mı bana karşı gık diyecek olan diyor. Meydan okuyor herkes. Ama Allah'ın izniyle bu ümmet ölmediği sürece onların da bu şekildeki hayatları tehdit altındadır. Ve onlar da bunu biliyorlar. İslam onlara zulmetmeden onları hizaya getirmesini bilecektir. Bizim buna imanımız sonsuzdur. Allah-u Teala'ya döndükleri vakit, huzuruna çıktıkları vakit görecekleri ceza ise dünyada kaybettiklerinin yanında hiçbir şeyle kıyas edilmeyecektir. Onun için Cenab-ı Allah dünyada onların perişanlıklara uğramasından veya bir gün gelecek hakimiyetlerinin, saltanatlarının sona ereceğinden bahsetmiyor. Sadece ahiret azabıyla tehdit ediyor. Belki bunu düşünerek de aynı zamanda akılları da başlarına gelir diye. Aslında bu bizim için bir teselli. Bu şekilde şımarıkça diyar diyar dolaşan bu küfür ve bu cahiliye için bir uyarıdır. Cahiliye için bir uyarıdır. Ey cahiliye, kendine gel diyor. Elindeki bu güce aldanma diyor. Senin üzerinde, senin gücünden büyük alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücü var. O dilediği zaman senin üzerine dilediği şekilde salih kullarını gönderir, musallat eder ve onlar senin zulmünü hizaya getirirler diyor. Biz de o halde Allah'ın nuruyla bakalım. Küfrün elindeki bu güç, cahiliyenin elindeki bu güç bizi sakın ha aldatmasın, korkutmasın, ürkütmesin, endişelendirmesin, telaşa düşürmesin. Ayet böyle diyor. La yagurranneke taqallubullezine keferu fil bilad. Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Ne oluyor ya Rabbi, biz Müslümanız. Bakınız, bak bizim halimize, onların içinde bulundukları bu imkanlara falan demek noktasına sakın gelmeyin diyor. Bu küfrün geçici bir savletidir. Onun böyle olduğuna dikkat edin ve böyle olduğuna iman edin. Çünkü azıcık bir metadır, sonra da varacakları yer cehennemdir ve o da en kötü bir durak yeridir. Cenab-ı Rabbül Alemin'den bizleri zalimlerden ve cahiliyeden alacağı intikamda bizleri de istihdam buyurmasını, bizim de bu konuda payımızın bulunmasını niyaz eder. Allah-u Teala'dan salih amellerimizi her geçen gün daha da artırarak onun için yaşamayı, onun için ölmeyi nasip ve müyesser kılmasını dileriz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.